Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er tv-vært, influencer, forfatter, tegneserieskaber, satiriker og feminist. Hun er blandt andet kendt fra sin Instagram-profil Vagina Pineapple, hvor missionen blandt andet er at give kvinder plads til at fylde i verden og dyrke det feminine og sexede uden skam. Hun har udgivet bogen Sexmagasinet og tv-serien af samme navn for Ali, og så holder hun også lige feministiske talks med Helle Thorning-Schmidt. Velkommen til dig, Sofie Riise Nors. Mange tak, og tak for den fine introduktion. Selv tak. Det er altid sådan en lang liste af titler, man skal igennem, synes jeg. Det er en lang praleliste, du har kørende for dig i dit tv. Jeg er også altid sådan, hvad for en af dem skal jeg vælge i dag? Ja. Du er lidt et renaissance-menneske, når det kommer til CV. Altså en blanding af alt muligt forskelligt, som du har lavet. Ja. Og så sidder jeg her i dag og skal give lidt af det hele, tror jeg. Ja. Mm. I en hjertesovs-podcast. Ja. Og det er jo meget sjovt, fordi at jeg skrev jo til dig, om du havde lyst til at være med. Fordi jeg bare synes, du er sej og klog og sjov og alt muligt, som vi kan bruge her i 112 for knuste hjerter. Men du vendte tilbage med en lidt særlig besked til mig. Og jeg vil lige læse den op her, så alle er helt med. Du skriver til mig. Hej Maria. Jeg har virkelig gået og tænkt meget over mit livs heartaches, siden du skrev i går. Og noget, der undrede mig, var, hvor mange gange jeg har haft hjertesorger, men aldrig blevet slået op med. I hvert fald ikke med kærester. Og så gik det op for mig, hvor mange Tinder-fuckboys, one-night-stands og mænd, jeg har kendt i 2 minutter, jeg har haft hjertesorger over. Måske skulle min hjertesorgshistorie handle om, hvor grov hookup-kultur og Tinder kan være for en lille 20-årig musse, der leder efter the real thing. Kunne vi måske lave en top 3? Og så blev jeg så glad, fordi jeg elsker de her sådan lidt særafsnit-agtige ting, som jeg kan lave en gang imellem, og som bare falder direkte ned i noget, som jeg tror langt de fleste af os kan genkende, hvis vi har været på sådan single-markedet i løbet af de sidste 10 år. Det er i hvert fald noget, jeg bare tænkte, shit, jeg har så mange også netop følelser af at have fået knust mit hjerte over alle mulige drenge, som har været i mit liv i 2 sekunder. Mm. Så det havde jeg bare helt vildt meget lyst til at sige ja til. Ja. Da du ligesom skrev den her besked til mig, tænkte du så bare, det her det er en reel hjertesorg, eller var du sådan, er det her rigtigt, eller er det bare noget, jeg, du ved, bilder mig ind? Altså, jeg vidste, det var helt klart ikke noget, jeg bildte mig ind, fordi det er sådan en sorgfølelse, jeg går rundt med inden i fra den her periode i mit liv. Og følelsen af at være erstattelig og ikke være god nok og blive kasseret på en måde. Og den følelse er ægte nok. Det er jo lidt altså også nedtrykkende, når jeg så tænker tilbage på, hvem der har forsaget den her hjertesorg, at det er ikke mænd, jeg har kendt særlig længe eller særlig godt. Det er sådan nogle døgnfluer fra mit datingliv, som har pludselig fyldt rigtig, rigtig meget. Der er jo ikke bare én, der sådan har gjort sig særligt bemærket i den her periode. Det er jo rigtig, rigtig mange, som har gjort mig ked af det. Og det var derfor, jeg var sådan, jeg kan ikke vælge én. Altså, der er mange, der har gjort det på hver sin måde, men de er alle sammen en del af det her mønster. Ja, en hookup-kultur, som man nok har oplevet, hvis man har været single for nylig. Ja. Inden at vi går i gang med din historie, inden vi går i gang med top 3'en, så skriver jeg jo altid gæstens kærligheds-CV. Så det vil jeg også rigtig gerne gøre med dig, hvis du er frisk på det. Jo. Så, Sofie, hvor mange gange har du været forelsket? Altså tre store, rigtige forelskelser. Men mange små øjebliksfascinationer. Jeg er meget sådan, når jeg møder nogen, både hvis det har været romantiske relationer, eller også venner og veninder og sådan noget, så er jeg meget sådan, vi skal ses helt vildt intenst, og jeg får alle mulige drømme om, hvad kan det her ikke blive til? Ja. Så mange af de der, hvor jeg nærmest har haft en fremtid planlagt, altså ved første øjekast, men få, hvor det ligesom er kommet til at udfolde sig. Hvor mange kærester har du så haft? Jamen, det har så været tre. Og den tredje kæreste, det er ham, du er sammen med i dag, ikke? Ja. Så ud af de to, hvor mange gange har du så slået op? Jamen, jeg har sådan set været den, der gjorde det forbi begge gange, men den ene, han nåede faktisk at slå op med mig, men så fik jeg ham overtalt til bare at holde en pause på en uge, og så kom han kravlende tilbage, og så slog jeg så op med ham. Var det planlagt fra starten? Nej, det var det ikke. Jeg tror lidt, det var lidt en ego-ting fra min side af. Eller egentlig, altså blev rigtig, rigtig ked af det, da han gjorde det forbi med mig, og jeg tror, det skadede mit ego. For jeg var sådan, det har jeg ikke prøvet, for det har altid været mig, der har gjort det forbi. Så jeg, når jeg tænker tilbage på det semi-breakup, så tror jeg også næsten, at det handlede mere om, at han skulle ikke få lov til at gøre mig ked af det. Så lad os lige tage en pause, lad os finde tilbage igen, og så lad os se på det. Men jeg vil også sige, at det gik lang tid, før jeg så slog op med ham, efter vi fandt sammen igen. Okay, så ja. det var ikke sådan en iskoldt move? Nej, det var ikke sådan en måned efter, Nej. Så gjorde vi det forbi. Jeg tror, at der gik 6-9 måneder eller et eller andet. Ej, jeg kender godt følelsen virkelig af, at det tror jeg alle gør, at når den anden ikke vil, så vil man jo død og pine bare have det her menneske. Og så pludselig så får man det, og så er man sådan... Nå. What now? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har fået knust mit hjerte. Jeg tror ikke, jeg har fået splittet det til atomer, og så skulle samle alle stykkerne op igen og hele hjertet igen. Men jeg har prøvet mange gange, hvor det har gjort rigtig, rigtig ondt. Ja, hvor jeg er blevet skuffet, og hvor jeg er blevet behandlet dårligt, og det har været ydmygende, og jeg har været ked af det. Jeg har oplevet hjertesmerte. Ja. Ja. Så mere sådan en kontinuerlig, sådan nærmest konstant flydende hjertesmerte i hele den her single hook-up-liv. Ja, det var lidt sådan en følelse af at være i sådan en konstant, og hele tiden søge den, som kan få det til at holde op med at gøre ondt. Jeg tror, når man bliver lidt ivrig, om man bliver lidt desperat efter at få den her sådan smerte til at gå over, man prøver nok at forcere noget, som er ægte og noget, som er kærligt med folk, som slet ikke har lyst til det. Ja, ja, og ignorere nogle alarmklokker, fordi passer dårligt ind i den virkelighed, man gerne vil have, skal eksistere. Jeg har i hvert fald lovet lidt for mig selv også, om hvilken dagsorden jeg har haft, når jeg har sådan gået ind til relationer. Ja, jeg kan godt høre, at mine følelser, de måske lyder sådan lidt selvmodsigende lige nu, fordi at på den ene side, så har jeg jo søgt nogen, der kunne hele et tomrum inde i mig, men på den anden side, så har jeg haft en lidt anden historie omkring mig selv i den her sådan hook-up-kultur. Jeg har haft sådan en historie om mig selv, om at nå, men hvis vi bare skal have sex, så kan jeg sagtens gøre det. Altså sådan, det får jeg ikke mine følelser såret af. Det kan jeg sagtens gøre. Har du troet nogle af de her gange, eller i den periode, hvor du var sådan lidt konstant hjerteknust, at du aldrig ville blive glad igen? Altså, jeg havde ikke mistet alt håb, vil jeg sige, men der har helt klart været sådan en konstant frustration. Jeg tror nogle gange, jeg har været bange for, at altså, hvor lang tid kan det blive ved, at jeg skal møde de her mænd, som udnytter mig. Altså, jeg tror, at svaret på dit spørgsmål er nej. Altså, jeg har lige opgivet håbet, men jeg har været træt af, at jeg har stået på så længe. Ja. Ja. Og er du blevet glad igen i dag? Ja. Og i dag, der har du en kæreste, som du har været sammen med i 4 år. Ja. Og er det the one? Ja, det tror jeg. Ja? Ja. Men jeg vil sige, at vi har i hvert fald been going strong nu for i 4 år, ikke? Det er jo ret lang tid. Det er i hvert fald mit længste forhold til dato. Ja. Ja. Tror du, at hvis det gik i stykker, at så ville du få sådan, hvad der svarer til dit første rigtige atomsprængningsagtige knuste hjerte? Ja, det tror jeg, at det tror jeg, jeg vil reagere ret voldsomt på. Ja. Ja, det vil virkelig, det vil gøre mig meget, meget ked af det. Ja. Vi krydser fingre for, at vi aldrig når dertil. Ja. Men lad os spole tiden tilbage. Og det er jo din historie. Og den starter jo, ved jeg, et sted, hvor du lige er blevet single. Ikke har så meget hjertesorg, men stadig er et sårbart og følsomt sted, hvor du pludselig skal navigere i verden som nyudklækket single. Vil du ikke tage os med tilbage dertil? Jo, altså ja, jeg var lige flyttet til Kolding på det her tidspunkt for at studere. Og det er der, det kæresteforhold var ham, der først slog op med mig. Og så holdt vi bare en pause, og så slog jeg op med ham noget tid efter. Det var det forhold, jeg lige var kommet ud af. Og på det her tidspunkt, der, jeg mener Tinder var en ret ny ting. Jeg havde i hvert fald ikke været på det før. Så jeg var bare sådan, wow, hvad er den her spændende app? Jeg skal ind og swipe, og jeg har altid sådan kigget mine veninder over skulderen og tænkt, okay, det er jo bare, det er det næsten for nemt. Altså kan man bare sådan swipe frem og tilbage, og så har man en flirt, eller ja, hvad det nu var, man lige lidt efter. Så jeg downloadede Tinder, og så begyndte jeg ligesom at swipe. Og der gik ikke så lang tid, før at jeg også ligesom var på min første date, og jeg skulle også ligesom lige ryste det her forhold af mig, så jeg ville også gerne altså prøve at være sammen med en anden. Og da det ligesom var over, så havde jeg sådan fået lidt blod på tanden. Jeg vil sige, det tog lidt overhånd med at swipe lige pludselig. Det fyldte rigtig, rigtig meget. Altså jeg swipede hver dag, og altså jeg vil sige, når man bor i Kolding, altså man løber også bare ret hurtigt tør for... For matches? Ja, i hvert fald for fyre, som jeg var sådan interesseret i. Okay. Så jeg tror også nogle gange, jeg gik lidt på kompromis med, sådan, hvad jeg egentlig var interesseret i. Men lidt nok. Fordi jeg har kun været på Tinder i København, og der synes jeg, der er uendelige. Altså, man kan swipe og swipe og swipe for altid. Men sådan er det ikke i Kolding. Altså, der er jo i hvert fald færre mennesker. Ja, det er jo bare færre mennesker. Og jeg tror nogle gange, at min sådan, radius den kom helt op på 100 km. Bare fordi jeg var sådan, nej, det kan være, jeg kan ramme Aarhus eller et eller andet. Måske ramme Odense eller noget. Men ja, det var i hvert fald her, jeg ligesom begyndte at swipe. Jeg kom jo direkte fra det her forhold, ikke? I starten, der troede jeg egentlig, jeg havde rystet det der sådan, forhold af mig. Men når jeg ser tilbage på det, så blev Tinder ret hurtigt sådan en erstatning for den tryghed og den anerkendelse, jeg fik i det der forhold. Det var sådan en rebound med 200 forskellige mænd? Ja, det var det nemlig. Det var nemlig sådan en rebound, hvor jeg, hvor han ligesom blev erstattet af en app, eller sådan en virtuel boyfriend, og alle de her chats, man kunne have kørende med forskellige mænd. Jeg var sådan on-off på Tinder i 3 år, tror jeg. Jeg flyttede mig også rundt omkring i verden i løbet af den her Tinder-karriere. Jeg boede også i Hamborg i en periode, og flyttede også til København senere hen. Jeg havde bare sådan... havde sgu ret mange nederen dates og nederen sådan, sexoplevelser, imens jeg var på Tinder. Fordi at jeg havde nok lidt den her historie, som jeg også fortalte lidt om, lige introen. Jeg havde nok lidt den her sådan, historie om, at altså, hvem jeg kunne være på Tinder, og hvad Tinder ligesom kunne gøre mig til. At det var lidt det her sådan, redskab, jeg også kunne bruge til at sådan, claim min krop, og claim min seksualitet, og Altså, at hvis jeg kunne tage på en date og have sex med en fyr på første date, så var jeg frigjort. Altså, hvis jeg kunne gøre det her uden at skamme mig, så var jeg sådan en empowered feminist, som bare sådan, ja, kunne have sex uden at skamme over mig selv. Ja, vi talte også lidt i telefonen, inden du skulle herind, om at sådan Samantha fra Sex and the City var sådan lidt symbolet på det der for vores generation af kvinder, at sådan at der var en kvinde, der bare tog ejerskab over sin seksualitet, og hun havde ingen følelser i det, og så gik hun bare ud og bollede med hele verden og havde det for sygt over det og blev aldrig påvirket af noget som helst. Netop, og altså Samantha-karakteren tror jeg også var en af de kvinder, som jeg ligesom kiggede på og spejlede mig selv i. Jeg blev introduceret for Sex and the City, da jeg var sådan 18-19 år gammel, og det var meget kort tid efter, at jeg kom på Tinder. Hvis man sådan kigger på Samantha og sådan den måde, hun dater mænd på, så er det også bare sådan en meget sådan, sådan noget meget voldsomt sex, hun har. Og det er på sådan en meget mekanisk måde, og man ser aldrig rigtig Samantha få sådan overskredet sine grænser, for eksempel, eller sådan sætte grænser. Der er nogle tidspunkter, hvor der er nogen, der sådan, der for eksempel ham der, som gerne vil have, at hun skal spank ham, hvor hun bare smutter. Men det bliver sådan på sådan en meget komisk måde. Og når du ligger der med en eller anden mand, du knap nok kender, og skal til at have sex, og du ikke er 40 år og succesfuld PR-person i New York, som ligesom har styr på sit liv, kort og kort på sit liv, ikke? Og der er en fyr, der ligesom gør et eller andet ved dig, uden at bede om lov, så har du bare ikke, det havde jeg i hvert fald ikke på det her tidspunkt, redskaberne til at vide, hvordan navigerer jeg i det her. Jeg får faktisk mine grænser overskredet lige nu, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige fra. Sådan havde jeg det i hvert fald, også fordi, at det meste af det sex, jeg havde haft, på det tidspunkt, jeg kom ud på det her hook-up-markedet, Tinder-markedet, det var jo sex med mine kærester. Og der er der bare en helt anden, altså der er jo kærlighed. Altså man mærker virkelig efter, hvad har min kæreste lyst til, og det her, det var jo sådan 2014, 15, 16. Og der var bare ikke en samtale omkring samtykke og sex og feminisme, som der er den der i dag. Så da jeg kom ud på det her marked, der, jeg tror slet ikke, jeg sådan vidste, hvordan man sagde fra. Du havde også sådan en virkelig god sådan punchline-agtig omkring hele den her måde for kvinder at gå ud og have sex på den her følelsesløse måde, hvor du sagde sådan, fuck like a man, so you don't get fucked. Ja, det er faktisk et Samantha Jones quote. Ja. Ja. Yeah, you have to fuck like a man, so you don't get fucked. Og det er jo den her, det er den her sådan mentalitet om, at du går ind til en relation uden følelser. Og så du også bare går derfra, uden at have nogen sådan strings attached. Ja. Og at du faktisk også skal lægge dine følelser lidt på hylden, når du går ind til det, så du ikke bliver såret. Jeg tror, når man har den fortælling om, at man ikke kan blive såret, og man vil bevise over for sig selv og for hele verden, at man ikke er følsom eller følelsesladet eller i sine følelsesvold, som man jo så ofte siger, at kvinder er, så undertrykker man så også de der følelser, når man bliver såret, når man får sine grænser overskredet. Jeg har i hvert fald undertrykt rigtig, rigtig mange sådan følelser af ubehag. Eller bare sådan, hvis man for eksempel har haft sex, at der er noget, der har gjort ondt, så har man ikke rigtig haft lyst til sådan lige at sige, hey, fordi at, nå, men altså, man er jo den der sådan frigjorte, empowered kvinde, der bare sådan kan gøre det hele, ikke? Jo, og der er også noget sexet i smerte og alt muligt sindssygt, ikke? Altså, at man kan føle sådan, det er jo en del af det at have vild ja, og voldsom vild og sex. Ja, lige præcis, have den der vild og voldsom sådan Samantha-sex. Og at man skal ligesom ja, kunne klare mosten, ikke? Ja. Men jeg synes også, at det er sådan en ting af sexen, men der er så mange aspekter i den her hookup-kultur, som kan være grænseoverskridende. Altså at udtrykke både altså helt fra første besked, man får fra den fyr. Hvad står der i den? Er det en besked, som er over grænsen? Er det en besked, som allerede der er seksualiseret på en eller anden måde? Mm. Man kan jo få så sindssyge beskeder på Tinder. Og så til, at man mødes, til, at man, at det måske går for hurtigt, eller at man ikke føler, at man kan gå for tidligt, fordi det er akavet eller dårlig stil, når der er blevet købt et glas vin, eller hvad det nu kan være. Til efter man har været sammen, hvor hurtigt skal man ud af døren igen? Bliver der skrevet bagefter? Bliver der ikke? Altså, der er så mange dele af hele den her kultur, fra matchet sker på Tinder, til at det på et eller andet tidspunkt er slut, hvor man bare kan føle sig sådan helt misbrugt. Ja, altså jeg synes i hvert fald, at jeg har, når jeg tænker tilbage på nogle af de her one night stands, jeg har haft gennem Tinder, der har været mange, hvor der netop har været den her optakt, og så har der været klimaks, og så har der været total stilhed. Altså så har jeg aldrig udvekslet en besked med dem bagefter nærmest. Altså, hvis du kommer til det punkt i din seksualitet, hvor det bliver 100% en performance, altså du simpelthen, du disconnecter fuldstændig med, hvad du faktisk har lyst til, altså sådan dine følelsesmæssige behov, dine fysiske behov, men du ligesom bare bliver en dukkefører på dig selv, så du ligesom performer den her idé om, hvem du skal være, og hvordan du er lækker for ham, og hvordan du kan være sexet for ham. Så du slet ikke er til stede i momentet og i den der akt, så er det klart, at når det så er færdigt, så har man lidt sådan en følelse af, at man faktisk har forladt sin krop, og slet ikke har været til stede i det, og så føles det måske lidt som et overgreb. Altså, det var meget den måde, jeg havde sex i hele den her periode. Jeg havde en eller anden idé om, hvordan jeg kunne være Samantha Jones. Og jeg bare kunne, fuck like a man, og være den her empowered kvinde. Og så går jeg derfra og føler mig overhovedet ikke empowered. Altså, sådan, med min generation af feminister bliver der talt meget om den her sådan, sexpositivitet, og at man skal sådan tage en masse sådan ejerskab, og at man skal kunne gøre alle de her ting uden at skamme sig, men jeg føler, der er nogle ting, der går lidt tabt i det her regnestykke. Og det er alle de der mellemregninger med, at ja, du må gerne have sex med alle dem, du gerne vil, men du skal ikke gå ind i det med en eller anden idé om, at du ikke behøver at kommunikere dine egne behov, eller du ikke må stille nogen krav, og at det ikke er en sårbar situation, du går ind til, altså sex er jo vildt sårbart. At du også kan være et aseksuelt menneske, altså at du også kan ikke have lyst til sex i perioder, ikke have lyst til at have sex med alle mulige, ikke have lyst til at være sexet, altså det handler jo netop om sådan, at du kan være præcis, hvad du vil, om det er den mest ultrafeminine lyserøde candyfloss, eller om det bare er dig i joggingtøj og ingen makeup og ikke har været i bad i to dage, at begge, alle kvinder eksisterer i os alle sammen for det meste, og at nogle gange har vi lyst, og nogle gange har vi ikke lyst. Ja, netop, altså sexpositivisme handler jo netop om, at der ikke skal være skam i nogen aspekter af seksualiteten. Men lige i forhold til sådan en hookup-kultur, jeg føler, at det er en scene, som foregår rigtig, rigtig meget på mænds præmisser. Sådan havde jeg det i hvert fald. Altså, det var lidt et feministisk projekt for mig at have sex med en masse mænd, men jeg gik altid derfra og følte, at jeg ikke havde nogen agens i det overhovedet. Det var som om det hele var ligesom bare noget, der skete for mig. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, så synes ca. 60% af de danskere, der er i et parforhold, at der er ubalance i forhold til, hvem der har mest eller oftest lyst til sex. Og i forhold til orgasmer, så bliver langt flere homoseksuelle eller biseksuelle kvinder seksuelt tilfredsstillet sammenlignet med de heteroseksuelle kvinder. Homo, bi og heteroseksuelle mænd er lige tilfredsstillet orgasme-wise. Det er det, som man kalder orgasmekløften. Du downloader den her app, og i starten føles det som en slikbutik af muligheder. Og lige så stille, så føles det som et sted, hvor du begynder at miste dig selv. Vil du ikke prøve at tage os igennem den her top 3, som vi jo skal. Så hvis vi starter med den første oplevelse, hvor at hjertesorgen også for alvor begynder. Jo, altså det her, det var faktisk en fyr, som jeg ved ikke, om man kan kalde ham for en bolleven, men vi havde i hvert fald sex flere gange. Jeg var faktisk lidt vild med ham. Jeg havde matchet med ham på Tinder, og han, det var da jeg boede i Kolding, og han boede i København, så hver gang jeg var over at besøge mine veninder i København, så huggede vi ligesom op. Og jeg kan huske sådan en af de, jeg tror det var første date, vi ligesom var på. Der mødtes vi på en værtshus på Vesterbro, og jeg sådan havde set helt vildt meget frem til at se ham. Da vi sådan sad og snakkede på den der bar, kan jeg bare huske, at jeg sådan engagede vildt meget i den her samtale, og han blev ved med sådan at sidde og sådan kigge forbi mig, fordi der var fodbold i fjernsynet. Så, og allerede der, så jeg sådan, der tænker tilbage på det, tænker bare, shit, Sofie, hvor er det bare... Ej, det er så cringe, altså sådan, good dick will have you sitting on a bar and be overlooked by football, altså sådan. Men alligevel så tænkte jeg, ej, han er bare super lækker, vi skal hjem og knælle, og så tager vi hjem, og vi knæller hjemme hos ham, og det er også noget mega vildt og voldsomt Samantha Jones sex. Og så, fordi vi er lidt fulde, så sådan, han passer bare out. Og han har en fucking sovesofa. Altså sådan en, som ikke er større end 1,5 meter bred eller sådan noget. Og jeg ligger inderst. Og jeg kan bare huske, hvordan jeg ligger der imellem ham og ryggen på den der sovesofa. Og han snorker så meget. Og jeg kan bare ikke falde i søvn. Og jeg ender med at ligge indtil solen går op. Og jeg bare tænker, ja, jeg kommer ikke til at sove. Og så sådan smutter jeg derfra, og jeg tænker bare, really, Sofie, really? Sådan, du har ligget søvnløs hele natten og lyttet til en fyr, der har snorket, som ikke engang gad at kigge dig i øjnene på barn, fordi det var fodbold. Hvad lå du og tænkte sådan hele natten, da du lå søvnløs? Overvejede du ikke sådan, ej, nu går jeg? Ej, nu går jo, jeg. Oh my god, jeg overvejede så mange gange at gå. Men jeg tror igen, altså denne her forestilling om, hvad der var det sådan rigtige at gøre, eller, og igen, det lyder jo også sådan lidt selvmodsigende, fordi hvad ville Samantha have gjort? Hun ville nok bare have skrevet. Men så igen, jeg synes jo også, at han var vildt sød, så jeg tror også godt, at jeg ville være der, når han vågnede. Og jeg ses med ham her sådan en hel del gange, og det er det samme hver gang. Altså, det er den samme sang hver gang. Sådan nogle akavede, uligeværdige møder på bar, hvor vi drikker os lidt fulde, men jeg føler mig stadig vildt overset. Og så tager vi hjem og har et eller andet helt vildt crazy sex. Noget, der går igen i alle de her historier, det er, at jeg tænker tilbage på det, og tænker sådan, hvordan kunne du gøre det her mod dig selv? Altså sådan i dagene op til, at vi skulle ind og optage det her podcast, så har jeg også tænkt, at det her, det var en tid, hvor jeg mistede min egen selvrespekt. Og det er også noget, jeg tit har sagt til mine veninder, og sådan noget, hvis de har været i noget, der minder om det her, var sådan, hvordan kunne du lade ham behandle dig på den her måde? Og det er bare sådan, det er bare en vildt uretfærdig ting at sige til sig selv, fordi det er jo ikke noget, du gør mod dig selv nødvendigvis. Det er jo en kæde af oplevelser, hvor du har haft altså sådan en idé om, at de partner, du har haft, de netop har haft gode intentioner, og du synes, du er sød og dejlig, og så har de alligevel behandlet en respektløst. Og det er jo derfor, at man er jo blevet taget lidt off guard, og ikke har været forberedt på, at okay, han var faktisk slet ikke sød, han var faktisk et asshole. Og så er det, at man godt kan blive sådan lidt, altså, hvis han er sød, og han behandler mig sådan her, er det så okay? Er det bare mig, der ikke kan klare mosten eller sådan? Ja, det er som om den ene oplevelse legitimerer den anden, ikke? Altså, grænserne bliver sådan langsomt udvisket, og hvis det her det er virkeligheden, så er det jo sådan, det er at være single. Så er det jo sådan, det er, når man ikke har en kæreste. Altså, så begynder man at føle på en eller anden måde, at det er jo naturligt nok, eller i orden nok, at de har jo ikke noget ansvar over for mig. Mm. De skylder mig ikke noget, for vi har ikke nogen titel, så selvfølgelig kan de ghoste mig, eller være ligeglad, eller svare koldt den ene dag og varmt den anden, eller ikke gå op i, om jeg også får orgasmer, og alle de her sådan ting, fordi det er jo, han skylder mig jo ikke noget, sådan er det jo. Mm. At det bliver den følelse, man ligesom accepterer på en eller anden måde. Ja, nemlig, og altså, sådan, det er så farligt at sige til sig selv, at nu lægger jeg alle følelser på hylden. Fordi det afholder jo også en fra at reagere, når der sker noget, der er dårlig stil, noget, der er uretfærdigt. Altså, man skal netop ikke lægge sine følelser på hylden. Altså, det er så, det er virkelig langt ude, at der er opstået den her kultur med, at bare fordi det er et one night stand eller noget uforpligtende, så må man ikke tage sine følelser med ind i det, fordi det er jo mega vigtigt, at man går ind i det og kommunikerer, og at man ikke kun gør det for ens egen skyld, men fordi at man faktisk er sammen med en anden person om det. Og det er okay at have følelsen af at være blevet såret eller disrespekteret, selvom at det er en, du lige har mødt, eller en, du havde en klar aftale om, at det ikke skulle være andet end sex, ikke? Hvordan slutter det så her med nummer et fyr på listen? Det var jo lidt sådan en tilbagevendende fling. Jeg tror faktisk i virkeligheden, det stoppede, da han fik en kæreste. Så stoppede det ligesom. Tænkte du over, hvorfor det ikke skulle være dig, der var den kæreste på det tidspunkt? Jeg tror egentlig, jeg havde opnået en eller anden accept af, at han ikke var vild med mig. Altså, jeg synes, han var rigtig, rigtig spændende, også fordi at han boede i København, og jeg boede stadig i Kolding på det tidspunkt, og altså han var, jeg havde nok bygget et eller andet sådan ideal op inde i mit hoved af, hvem han var, og jeg har da nok helt klart håbet på mere, men jeg tror også, at jeg for at ligesom få lov til at være sammen med ham, så har jeg også ligesom fået, altså jeg satte ikke en eller anden følelsesmæssig grænse for mig selv. Jeg var ikke sådan, okay, han har overhovedet ikke lyst til mig. Jeg har faktisk lyst til ham. Så lad være med at ses med ham. Den havde jeg slet ikke. Så vil jeg hellere bare være en, han er ligeglad med, hvis bare jeg lidt kan få lov til at have sex med ham. Ikke? Jo. Hvordan føltes det så i dit hjerte i den periode, den tid? Det var de dårlige sommerfugle. Altså det var den der, jeg ved ikke om man, jeg ved ikke om sådan det, om der er nogen, der sådan kan relatere til det med, det er de dårlige sommerfugle, man har i maven. Ja, det er jeg den, synes, der, det den ubehagelige kriller. Det er den der, at man faktisk også bliver lidt bevidst om, at jeg er faktisk lige, eller sådan, jeg er lidt ligeglad med mine egne følelser lige nu, eller det bliver nærmest en lille smule selvdestruktivt. Ja, og det er bedre at være sammen med ham, og være lidt ked af det, end slet ikke at være sammen med ham. Ja. Det er jo også sådan, den helt klassiske idé om kvinden, at det værste, der kan ske hende, er at være alene. Ja. Yeah. En ensom, ulykkelig kvinde. Ja. Yeah. Mit hjerte sagde mig én ting. Det var, jeg vil gerne have noget kærlighed. Men min hjerne sagde til mig, bare gå ud og knald med ham. Det kan du jo godt. Sådan, du er jo sådan en, der ikke får nogen følelser for nogen. Eller sådan. Du er ligeglad med, om han ikke kan lide dig. Sådan. Du tager jo bare, hvad du gerne vil have fra ham, og du vil jo bare gerne have sex. Så jeg havde hele tiden de her to forskellige. Jeg havde sådan min behov, og så havde jeg et ønske om at være Samantha Jones. Ja. Ikke? Skal vi bevæge os videre til nummer to fyr på top 3'en? Ja, det var altså et hookup med stort H. Første gang, jeg møder ham her, det var faktisk ude for en natklub, hvor Tinderfyr nummer 1 arbejdede, og jeg stod og ventede på, at han fik fri fra arbejdet, så jeg kunne tage med mig med ham hjem. Og så står ham her, hookup nummer 2, og han er bare mega straight up. Han er sådan, har du haft en god aften klokken 5 om morgenen, eller sådan noget, 6 om morgenen, og han er sådan, nå, vil du med mig hjem? Og jeg var sådan, nej, jeg står faktisk lige og venter på fuckboy nummer 1. Men han er sådan, nå, men kan vi så blive venner på Facebook, eller sådan noget, og jeg siger, ja, det kan vi godt. Og så bliver vi venner på Facebook, og så finder jeg ud af, at han er faktisk en lidt kendt forfatter. Så er jeg sådan lidt, okay, nu er han lidt mere spændende. så vi sådan, vi skriver lidt sammen, og så skulle jeg til København og lave noget arbejde på et tidspunkt. Og så aftaler vi så, at når jeg er færdig med det her arbejde, at vi så kan tage ud og drikke en øl. Og han var også en hel del ældre end mig, så der var helt klart sådan en følelse af, at sådan, wow, han er interesseret i mig. Altså, jeg var meget smigret, den her sådan succesfuld, lidt ældre forfatter. Altså, tænk, at han kigger på mig og synes, at jeg er interessant. Jeg tror, jeg var 21 eller sådan noget på det tidspunkt. Så tager vi hjem til ham, og surprise, surprise, vi har sex. Og vi har faktisk sex mange gange i løbet af den her aften. Jeg tror, at altså, nu bliver det sådan lidt grafiske detaljer, men altså, jeg tror, han sådan kom i mig raw 3 gange i løbet af den der aften. Og jeg var bare sådan, wow, han synes bare, jeg er mega dejlig. Og, det, jeg følte virkelig, det var noget, der sådan lidt boostede mit, mit ego og min selvtillid. Og han fortalte mig om sin karriere og om de projekter, han havde gang i. Og fortalte mig om sin følelser og alt muligt. Jeg følte, han sådan lukkede mig ind i et eller andet sådan hemmeligt skattekammer, som jeg ligesom fik eksklusiv adgang til. Det er sådan virkelig, man kan forestille sig, at det er en scene i Sex and the City, altså om kunstneren, altså når du møder ham i byen. Ja, ja. Og jeg havde lige præcis, og jeg havde allerede en eller anden idé om, at nej, hvad kan det her måtte ikke blive til, og vi kan vide, hvornår vi skal på date igen, sådan noget. Og så dagen efter, så blev jeg bare low-key smidt ud. Han var sådan, om jeg ikke ville have en kop kaffe eller sådan noget, så var jeg sådan, jo, det vil jeg gerne. Og så var han egentlig sådan, jeg skal faktisk noget, som jeg ikke godt lige kunne smut. Og så var jeg sådan lidt, jeg prøvede virkelig også at være cool omkring det. Var sådan, jo, ej, jo. Sådan, ej, undskyld, jeg er blevet hængende så længe, ikke? Det burde jeg jo have vidst, at han skulle noget. Så jeg pakkede ligesom bare mine ting, og så smuttede jeg. Men så da jeg sådan sad i toget på vej hjem til Kolding, så prøvede jeg sådan at skrive til ham, og var sådan lidt, nå, tak for i går, og det var mega hyggeligt, og jeg fik bare sådan den koldeste besked tilbage. Altså, det var virkelig sådan en besked, som var sådan, jeg gider faktisk ikke rigtig snakke med dig. Og jeg bare var sådan, du fucking kom i mig 3 gange, og så vil du aldrig snakke med mig igen. Altså, wow. Og det der med, at han var meget ældre end mig også. Ja. Og sådan, hvordan kan du gøre det der imod mig? Ja. Og jeg kom jo et overhovedet ikke. Nej, det gør man jo aldrig. Nej, det gør man jo aldrig. Og der sad jeg virkelig, men og det skal lige sige til lytterne, jeg har lige sat hænderne i taljen lige nu, fordi nu bliver jeg sådan lidt bestemt. Der havde jeg virkelig en følelse af sådan, der blev jeg faktisk fucking vred. Ja. Altså det var sådan vred og ked af det, fordi det var ydmygende. Og jeg, altså, skrev du så det til ham? Nej, fordi jeg var sådan, han er allerede videre. Jeg tror, jeg følte mig så forsmået, at altså hvad kunne jeg sige til ham? Altså, ville han ikke bare være ligeglad med det? Og jeg tror også, jeg havde lidt en følelse af, at han ved da godt, at det er ydmygende. Altså, han ved da godt, at han er en douchebag over for mig. Og han er ligeglad. Jeg tror lidt, det var det, jeg sad med sådan en følelse af, at han ved godt, hvad det er, han gør lige nu, og han er ligeglad. Ja, han har taget et bevidst valg. Ja, lige præcis. Og ej, men altså, han er en af dem, hvor jeg har siddet med sådan en følelse af, sådan, du græder ikke, Sofie. Du fælder ikke en tåre over det her. Sådan, selvom jeg bare kunne mærke hele min krop, den bare, det gjorde ondt. Min sådan, mit stemmebånd bare blev sådan helt, den knudede sig bare sammen, og man fik det der, man blev varm inde bag øjnene. Men hvor jeg bare havde det sådan, nej, han fortjener det ikke. Altså, min lille søster, hun er skuespillerinde, og hendes nyligste forestilling, der sådan er hele åbningsreplikken, den handler om kærlighed og om kvinder og sådan noget. Og der hele åbningsreplikken til forestillingen hedder, kvinder har en meget, meget hurtig fantasi. At vi kan gå fra, jeg ser et menneske, til forlovelse, børn, ægteskab, dø sammen hånd i hånd, The Notebook-agtigt på 10 sekunder, har hele fortællingen udspillet sig. Og det synes jeg bare er sådan, det er jo også en af grundene til, for det er i hvert fald sandt for mit vedkommende, og for mange af mine veninder, at det er en af grundene til, at Tinder er så sådan ikke designet til kvinders præcis. Følelsesliv. Fordi ja. vi møder så mange mænd eller andre kvinder derinde, alt afhængig af seksualitet, men møder mennesker, som vi potentielt set kunne være sammen med for altid. Som potentielt set kunne være vores livs kærlighed i det her match. Mm. Som potentielt set kunne være den eneste ene. Og hver gang, så har jeg i hvert fald haft det sådan, historien skal jo være smuk fra start-agtig. Historien skal jo være rigtig. Så jeg har villet det med alt, hvad jeg havde i min krop, og ligesom set ham som, hvis nu det her bliver faren til mine børn, hvis vi skal være sammen for altid, så skal jeg jo, du ved, så skal vi kunne fortælle den her historie på en god måde, så vi mødes her, og så drikker vi vin der, og så siger jeg det her til dig, og så er det skæbneagtigt, fordi vi også møder, du ved, opfinder alle de her ting, og derfor gør det bare så ekstremt ondt, når det så er slut 5 minutter efter, for der er hele den her fortælling allerede udspillet sig. Ja, ej, det kan jeg virkelig, virkelig godt relatere til. Det er meget rigtigt det, du siger med, at Tinder er ikke designet til heteroseksuelle kvinder. Det er lidt designet til den, som den her sådan jagtmark for mænd i virkeligheden. Og nu har jeg også rigtig mange gange talt om det her med, at en del af den her hookup-kultur er, at man skal lægge sine følelser på hylden og ikke føle noget. Og denne her fordømmelse, og at man tager afstand fra sine følelser, og man ikke må have følelser, det er jo også bare en mega sexistisk ting i sig selv. Det her med, at du må ikke være sårbar, du må ikke være skrøbelig, du må ikke græde, du må ikke sige, at du er ked af det. Altså alle de her ting, som er forbundet med at være feminin og være en kvinde, de ting må du slet ikke tage med ind i det her. Og det er jo også derfor, altså det Samantha siger, you have to fuck like a man, so you don't get fucked. Sådan er det bare ikke i virkeligheden. Og i virkeligheden, så det du længtes efter, var jo den der intimitet, det nærvær, den tryghed, kærlighed, som du havde fået i dit tidligere parforhold. Ja, det var det jo, men det var jo ikke rigtigt. Det var jeg jo ikke ærlig over for mig selv om, vel? Altså, det var jo helt klart det, jeg længtes efter. Jeg længtes efter anerkendelsen. Altså, længtes efter kærligheden. Ja. Jeg føler sådan, jeg kan bare huske, at da jeg var single, at sådan, jeg længtes virkelig meget også efter det. Bekræftelsen, kærligheden, følelsen af at være begæret, at der var nogen, der elskede mig. Fordi det ikke fandtes lige der. Fordi det ikke, jeg ikke kunne få den autentiske version af det i kraft af et menneske, som vitterligt havde lovet mig hele sit liv. At så blev jeg ligesom nødt til at tage alternativet, som var bedre end ingenting. Og som var en lille følelse af det samme, som kunne komme fra en pingpong med en potentiel date, som skrev nogle søde eller sjove ting, eller bare synes jeg var lækker, eller et eller andet. Og det blev altså sådan vitterligt en afhængighed for mig også at få den bekræftelse. Mm-hmm. Så hvis der var en sådan en fløjt, sådan en beskedudvekslingsagtig fløjt på Tinder, som stoppede, så blev jeg nødt til at sætte gang i en ny med det samme, sådan så jeg i løbet af dagene altid havde mænd, der skrev semi-romantiske ting til mig, for at jeg kunne føle mig smuk, eller elsket, eller begæret. Og det var bare sådan, det var så voldsom en erkendelse at have sådan, jeg er faktisk afhængig af det her, jeg kan ikke sige de her ting til mig selv længere, for nu er jeg så meget en del af denne her sindssyge kultur. Jamen, altså, jeg tilslutter mig 100% det der, og jeg tror, ikke alle, men rigtig, rigtig mange, som jeg kender, som også er på Tinder lige nu, har netop erstattet den der, nærmest altså erstattet deres selvkærlighed og deres selvomsorg med DM's og matches og sådan noget på Tinder. Kvinder føler ifølge et amerikansk og britisk studie kærestesorg voldsommere end mænd gør. De har simpelthen større fysisk og psykisk smerte ved et brud. Til gengæld så viser studiet også, at kvinder er bedre til reelt at komme over ekskæresten og komme stærkere ud på den anden side. Hvor det måske ikke gør lige så ondt på mændene, så tager det dem meget længere tid at komme 100% videre. Skal skal vi komme videre til den sidste på top 3-listen, ja. Nummer 3 fyr. Okay. Det her, det er jo sådan førstepladsen over nogle af de mest ubehagelige oplevelser, jeg har haft på Tinder. Jeg vil sige, altså sådan, jeg havde faktisk forberedt altså en anden, som ligesom gik til førstepladsen. Men da jeg så ligesom snakkede med min kæreste om dem her, så var jeg sådan, nej, det her, det er ikke den rigtige førsteplads. Og så gravede jeg denne her frem dybt nede fra sådan mine gemmer, fordi det her, det er nok lidt en oplevelse, jeg sådan har prøvet at fortrænge også. Altså det her, det er næsten, jeg vil næsten gå så langt at sige, at det var et regulært trauma for mig. Det var virkelig sådan et grimt, grimt hookup. Nå. Jeg sådan lå hjemme på mit værelse en søndag aften eller sådan noget, og jeg tænkte, ej, er jeg ikke lidt liderlig? Sådan, kunne jeg egentlig godt lige bruge en og have sex med lige nu? Og så går jeg på Tinder, og så matcher jeg med en fyr. Så skriver jeg faktisk til ham sådan, hey, kommer du ikke over? Og det var sådan ret sådan booty call-agtigt. Og det var første gang, jeg nogensinde har gjort det, altså hvor jeg vitterligt bare har sådan åbnet appen og skrevet til en, om de kommer over. Og så kommer han over, og med det samme, så får jeg bare sådan en vildt mærkelig vibe fra ham. Altså, jeg får lidt sådan en vibe af, at han er lidt bedre end mig. Han er DJ. Han snakker rigtig, rigtig meget om sådan sin musik, og han snakker også meget om sin ekskæreste, som også er en kendt musiker, og snakkede meget om, hvor meget de havde med hinanden at gøre. Og sådan, og han havde rigtig, rigtig travlt med at fortælle mig, sådan, hvor god han var. Men det var på sådan en måde, hvor han hele tiden gav sådan nogle baghåndskomplimenter til mig. Og det, jeg ved ikke, om du kender sådan den manipulationsteknik, der hedder necking. Nej, det tror jeg ikke. Men necking, det er, når du netop giver sådan baghåndskomplimenter. Altså, vil du ikke lige forklare, hvad det er? Jo, altså et baghåndskompliment, backhanded compliments. Altså hvis du for eksempel siger, sådan, dit hår ville være meget, meget pænere, hvis det sad sådan her. Eller du er rigtig flot af din alder at være. Ja, netop. Og det er, og det er sådan en manipulationsteknik, hvor du hele tiden, altså du giver ligesom en person en følelse af, at de skal præstere noget over for dig, sådan, så du ligesom søger deres anerkendelse. Og det følte jeg ret hurtigt, at han ligesom, han satte sig i en position over for mig, hvor jeg ligesom skulle præstere et eller andet over for ham. Og han talte mega meget om musik og sådan noget, og havde min computer åben, fordi at jeg havde et eller andet musik kørende, og så var han sådan, nå, men altså, hvad for noget musik hører du så? Og allerede der var jeg sådan, jeg var faktisk ret usikker på at sætte noget musik på, fordi han lige havde kommet med den her lange monolog om, hvor meget han kendte musik. Og så var han sådan, nå, men altså, jeg kan se, du har rigtig mange playlister, så det er jo som regel et ret godt tegn. Altså, på, og jeg endnu var, et baghåndskompliment. Og jeg var igen sådan, jeg var sådan lidt, er det this? Altså, hvad mener du med, at jeg har mange playlister? Det var bare, hele viben var bare meget, meget mærkelig. Og så er det, at vi ligesom når frem til det her med, om, altså, hvad var det egentlig, vi kom for? Nå, men det var så for at have sex. Jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en mega ubehagelig følelse i kroppen. Og jeg var sådan, det var mig, der har spurgt ham, om han ville komme herover. Det var jo mig, der gerne ville have sex med ham. Nu er han her. Jeg har bare lyst til at smide ham ud af vinduet, men jeg var sådan, jeg blev lidt nødt til sådan lidt at følge op på hvorfor han er her, ikke? Og vi har bare så forfærdeligt dårlig sex. Altså sådan, jeg kan bare huske, jeg var så tør som Sahara, og det var han bare ligeglad med. Altså sådan, og det var bare sådan, jeg ventede bare på, at det var overstået. Og da han så ligesom var kommet, så var han også bare sådan, jeg tror, jeg smutter nu. Og så var jeg sådan, ja. Og jeg kan bare huske, at jeg havde virkelig, altså normalt så ville jeg ikke have, at de bare skred bagefter, fordi at så ville jeg gerne lige sådan have den der pillow talk, og i det mindste bare lige sådan føle, at man også lige kiggede hinanden i øjnene, og sådan, og det havde vi bare overhovedet ikke. Altså han var bare lige så hurtigt ud af døren. Ja. Og der kan jeg bare huske, at der havde det virkelig, virkelig dårligt med mig selv efter det der. Der følte jeg virkelig sådan, okay, jeg har virkelig ramt rock bottom her. Altså, Jeg får det også bare så dårligt, når jeg tænker tilbage på det, fordi den der følelse af, at jamen, jeg har jo sat mig selv i den her situation, men det var jo ham, der gjorde det så død ubehageligt, ikke? Mm. Og den følelse, jeg lå tilbage med, det var bare sådan, tænk, at nogen kan, kan behandle mig så meget som en ting. Jeg ved ikke, om det var mit hjerte, der var ramt her, men det gjorde i hvert fald rigtig, rigtig ondt. Og det var, jeg tror, det her var også lidt sådan et turning point for mig, hvor jeg også lidt sådan så mig selv i øjnene og var sådan, det skal aldrig nogensinde komme til det her igen. Altså, jeg kommer aldrig til at... Altså, jeg har hele tiden den her sådan lidt victim blaming mentalitet på mig selv, hvor jeg sådan, jeg kommer aldrig til at lade det her ske for mig igen. Mm. Det, måske er det noget, jeg kunne have undgået, men altså, jeg var jo også, altså, han havde også manipuleret mig lidt til at føle mig underdanig, og føle mig mindre værdig, og... Jamen, og det er jo ikke bare ham, altså det er jo hele kulturen i de der tre år, der som vi har snakket om, lige langsomt har udvisket de her grænser. Så når man til sidst ligger der, så føles det ikke engang så slemt eller så voldsomt, fordi det er jo sådan, det er. Det hele kulminerede lidt der. Altså det var sådan ligesom det værste, jeg havde prøvet. Det var det mest sådan gudsforladte hookup, jeg havde haft. Ja. Og ja, på en eller anden måde, så var det her hookup jo også lidt sådan en... Det opsummerede på en eller anden måde essensen af hele den her Tinder-karriere, jeg havde haft. Altså, det var ligesom der, det var sådan det mest rå øjeblik, hvor jeg virkelig følte mig som en ting, og jeg virkelig følte mig som meget, meget uværdig. Og det havde jeg jo egentlig følt mange gange, men her var det sådan ligesom allermest udtalt. Det var her, at jeg sådan sagde farvel til Tinder for godt. Da jeg slettede Tinder for godt, der var det 100 gange hårdere for mig at slette appen og slette alle mine matches og min historik derinde, end det var at stoppe med at ryge, for eksempel. Da jeg stoppede med at ryge, der var det bare fra den ene dag til den anden. Men med Tinder, der blev jeg simpelthen nødt til at give min telefon til min veninde, så hun kunne slette det for mig, fordi det strittede så meget imod inde i mig, fordi det var nemlig blevet en del af mig. Altså det var blevet, til den der, altså det var nærmest blevet til sådan et center i min hjerne, som var sådan, det var den del af min hjerne, hvor jeg fik det der. Ja, boost. Det udløser jo de der endorfiner, som er super kortvarige, men som man får lige når der er kommet et nyt match, eller når man har fået den der søde besked, eller man lige er blevet inviteret ud. I virkeligheden jo det samme, som sociale medier også gør, ikke? Altså, som bare er en ægte afhængighed. Ja, kæmpe addiction. Det var en kæmpe afhængighed for mig også. Hvad sker der så herefter, altså til at du begynder at sådan... forstå, hvad det er, der er sket for dig, og sådan ligesom begynder at ændre på de her mønstre? Det var lidt en sådan en kædereaktion af positive ting, der skete her efter. Altså, den sidste fuckboy her, det var også efter, jeg var flyttet til København. Det var lige da jeg var flyttet til København. Og det var også omkring det her tidspunkt, at jeg ligesom begyndte at blive meget sådan feministisk interesseret, og var begyndt at få flere og flere venner, som havde en mening om det her. Jeg kom ligesom ind i et fællesskab, hvor man ligesom talte om de her ting på en måde, hvor man fordømte det, og man ville tage afstand fra det. Og det var også her omkring, jeg begyndte at få netop nogle redskaber til at forstå, at man nærmest har været en del af sådan en slags overgrebskultur. Det var også omkring, at jeg lavede den her, det er sådan et meme, som jeg har lagt på Instagram for, ja, det er så også sådan 3-4 år siden, hvor der står, when you think about all the sex you consented to, but didn't actually want. Så det var lidt der omkring, det gik op for mig, at wow, jeg har godt nok været igennem nogle nederen sexoplevelser, som jeg egentlig... altså udad til, har sagt ja til, men indvendigt bare har været sådan, det har jeg faktisk ikke lyst til, det her. Ja. Og så får jeg jo faktisk en kæreste. Det er jo ham, jeg er sammen med nu. Så da jeg møder min nuværende kæreste, der er det sådan, det er bare en helt anden oplevelse af, at sådan komme ind i et nyt forhold, fordi vi var sådan enormt omsorgsfulde over for hinanden, og vi ville bare være sammen hele tiden. Altså, vi var bare totalt sådan on the same page. Der var flere gange, hvor jeg kiggede på ham og var sådan, altså, er det mærkeligt, at vi har været sammen nu 7 dage i træk? Fordi at, det har jeg ikke prøvet før. Jeg har ikke prøvet at have det der med, hvor man bare begge to har lyst til at sådan synke helt ind i hinanden. Mm. Altså, hvor jeg jo nærmest bare er blevet sådan vendet til et helt andet datingklima. Altså, på det her tidspunkt der, altså nu taler vi lige om det her med, at sådan, ja, man kommer jo aldrig med et one-night-stand. Men det tror jeg altså, der er ret mange af mine one-night-stands, der har troet, at jeg gjorde, fordi jeg havde på det her tidspunkt også fået en rigtig dårlig vane med at fake orgasmer. Og igen, fordi jeg har været den her dukkefører, som ligesom har ført min egen krop til at performe Samantha Jones. Og ja. Samantha Jones, den der hun følelse kommer af, altid. Præcis. Ja. Altså sådan den der følelse af, at man nærmest ser sig selv oppe fra at have sex. Lige præcis. Hvordan ser jeg flottest ud for i ja. Hans vinkel? Hvordan sætter jeg mig i stillinger, som ligner det, han har set ja. I pornofilm? Det er faktisk det er noget, man kalder for spectatoring. Jeg ved ikke, om det har et dansk ord, men altså, at man er en spectator. Altså, at man er en tilskuer på sig selv. Så når man ligesom under sex, så ser man på sig selv udefra i en tredje persons perspektiv. Jeg tror, de fleste, som er kvinder, som lytter med her, hvis de ligesom også prøver at lukke øjnene og tænke tilbage på alt det sex, de har haft, og så ligesom prøver at forestille sig, hvad er det egentlig, man ser for sig? Er det så den partner, man har været sammen med, eller ham, eller kan man se sig selv? Altså kan man se, hvordan man selv ja. Har troet, at man så ud? Ja, det er sjovt. Og altså, man ser jo bare ja. Sig selv i alle de her stillinger, man ser sit eget ansigt, hvordan man har været så kontrolleret omkring, hvordan ser mit fake orgasmeansigt ud og sådan noget. Altså at man har været så meget en skuespiller i sit eget sexliv. Igen, Samantha Jones. Hun kommer altid, så ja. Det gjorde jeg jo også altid. Selvom det gjorde jeg overhovedet ikke. Det var så også en rigtig, rigtig dårlig vane, som jeg tog med ind i mit kæresteforhold. Så jeg tror, at den første halvanden måned eller sådan noget, der fikkede jeg orgasmer sammen med ham også. Og så var der bare sådan en morgen, hvor han var sådan, Sofie, det er simpelthen så vildt, at du bare altid kommer, og sådan, du kan bare komme... altså kun med penetration, og det har jeg måske kun oplevet én gang før, at der var nogen, der gjorde. Og den panikfølelse, jeg fik, da han konfronterede mig med det her, og det var faktisk ikke engang en konfrontation. Han var oprigtigt bare forundret, og sådan, måske også sådan lidt begejstret. Og jeg var bare sådan, der er noget, jeg er blevet nødt til at fortælle dig. Da jeg skulle break for ham, at jeg havde fikket orgasmer, det var noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Fordi det var ligesom her, hele den her facade, hele den her rolle, jeg har spillet nu igennem 3 år eller sådan noget, over for 20 forskellige mænd, ikke? Ja. Den facade, den krakelerer nu. Det var så ubehageligt. Jeg tror faktisk nærmest, jeg var ved at begynde at græde, fordi jeg synes, det var. Og fordi at det var jo en hemmelighed, jeg havde haft med mig selv. Altså, det var sådan en hemmelighed, jeg havde løjet over for alle de her mænd, for at vedligeholde et image om mig selv. Ja. Og det skulle jeg ligesom gøre op med nu. Så var jeg sådan, ved du hvad, jeg har faked. Og så spørger han sådan, hvor mange gange har du ikke faked? Og jeg var bare sådan... Altså, det er under 10 gange, du har fået mig til at komme. Og der var han bare sådan hænderne op til hovedet, og var bare sådan, what? Og jeg kan huske, han var sådan, kan jeg vide, om jeg nogensinde har fået nogen til at komme? Og så var jeg sådan, ej, det har du helt sikkert. Det har du helt sikkert. Jeg har været rigtig, rigtig dårlig til at sige, hvad jeg gerne ville have. Ej, han er seriøst så sød. Og så var han sådan, lov mig, at du aldrig nogensinde gør det her. Og jeg var sådan, jeg vil så gerne få dig til at komme, jeg vil bare så gerne give dig det, du har brug for, jeg vil så gerne bare have dig til at have det helt vildt godt, og jeg vil så gerne give dig sådan en god oplevelse. Åh, shit, mand, altså hvorfor er alle mænd egentlig ikke sådan, kan man så spørge sig selv. Altså han var bare sådan, det gør du bare ikke igen, hverken mod mig eller mod dig selv, fordi det synes jeg ikke er frækt. Det er vildt ubehageligt, du har løjet over for mig, og ja, lå dig selv og lå mig, at du aldrig gør det igen. Og lige siden da har jeg aldrig nogensinde fikket en orgasme. Tillykke. Jamen, tusind tak. Og altså sådan, ja, altså, i dag, når jeg sidder og snakker om alt det her, jeg er jo meget, meget optaget af sex. Og det er jeg jo, fordi, det er jeg jo nok især, fordi jeg har været igennem alt det her, og jeg ligesom, altså jeg har haft den her sådan fuld fønix-oplevelse. Altså jeg vil sige, at jeg ved stadig den dag i dag, og ikke om jeg er sådan seksuelt frigjort, fordi jeg tror, at som kvinde, lige siden du har fået bryster, eller i virkeligheden endda før du har fået bryster, så har du haft det her sådan seksualiserende blik på dig. Og det blik har man jo også ligesom indlært. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der skal gå, før jeg ligesom har aflært at kigge på mig selv på den her måde. Så på en eller anden måde, så er det stadig noget, der påvirker dig i dag? Ja, altså det er det. Og altså, der er jo rigtig meget af mit arbejde, som netop handler om at reclaime. Altså, hvordan kan jeg være i min egen seksualitet og min egen krop og min egen femininitet på en måde, som kun er for mig. Altså, hvordan kan jeg gøre alle de her ting, uden at det er for nogen andres skyld? Har du fundet sådan den nemme, hemmelige opskrift, hvis man sidder som lytter og har det på samme måde som dig, hvad man kan gøre? Jeg tror, at noget, jeg ville ønske, jeg havde gjort dengang, det var, at jeg havde søgt mine veninder lidt mere. Altså, og ligesom, altså, og dyrket mig selv mere. Det er jo også et rigtig, rigtig uhyggeligt sted at være, fordi at man står over for det her hul inde i sig selv, som man prøver at udfylde med mænds bekræftelse. Så det kræver jo også, at man tør kigge på sig selv og sige, nu skal jeg give mig selv de her ting, eller nu skal jeg give mine veninder lov til at give mig de her ting. Og det er jo rigtig, det er jo rigtig uhyggeligt. Det er en rigtig uhyggelig følelse at skulle tage ansvar for det der selv. Mm. Men altså, det er jo i den lange bane den rigtige måde at gøre det på. Og ikke at man ikke må tage en fyr med hjem fra byen, eller man ikke ligesom må også have en seksualitet, eller altså være promiskuøs samtidig, men at man i hvert fald skal virkelig arbejde på ikke at crave den der bekræftelse, at sådan være mere indstillet på at give sig selv de der ting, og så i hvert fald holde sig, altså hvis man er et sårbart sted, så holde sig rigtig, rigtig langt væk fra Tinder, holde sig rigtig, rigtig langt væk fra Happn og alle de der andre dating apps, fordi det er virkelig en jagtmark og en breeding ground for udnyttelse. Prøv lige at date the old fashioned way, altså sådan, prøv at date folk i din omgangskreds, fordi der, altså det er i hvert fald min personlige oplevelse, at der er bare grobund for noget, der er lidt mere trygt, og man, der er ikke grobund for, at man kan fuck hinanden så meget over, hvis der er fælles venner, eller der er en eller anden sådan common ground, man kan møde hinanden på. Det er i hvert fald min erfaring, at det har altid gået meget bedre, hvis det har været igennem fælles venner, eller det er en, man har mødt til en eller anden fest. Ja. Et knust hjerte kan gøre ekstremt ondt, og hvis du sidder og føler, at du ikke bare har psykisk ondt, men også fysisk ondt i din krop, så giver det god mening. Et amerikansk studie scannede nemlig hjernerne på 40 mennesker, der alle havde kærestesorg. Først imens de kiggede på billeder af deres eks, og bagefter imens de blev udsat for smerte, der svarer til brandvarmt vand på armen. Det var de samme smertesignaler, hjernen udsendte, når de tænkte på eksen, som når de blev brændt. Så der er altså ikke noget at sige til, hvis du har det dårligt. Husk at give dig selv lov til lige det, du har brug for. Det har du fortjent. Her til sidst så vil jeg bare gerne have din hjælp til at svare på et spørgsmål fra en lytter, der sidder med hjertesorg, og som sidder faktisk med en ret sådan specifik hjertesorg, som minder lidt om den, som det her særafsnit har handlet om i dag. Er du klar på det? Jamen, det er jeg så klar til, og jeg er også jeg er sådan helt ør i hovedet, da jeg snakker om mig selv. Så jeg ser frem til at kigge på nogle andres problemer nu. Hej Maria og hemmelige gæst. Jeg har været udsat for begrebet lovebombing, hvilket betyder, at man bliver manipuleret af en narcissist primært. Det handler egentlig om, at det hele det føles som om, at det er for godt til at være sandt. Og der er selvfølgelig en masse red flags under det her lovebombing, som for eksempel, at alting går rigtig stærkt, mødet med eksempelvis forældre og venner, samt et rigtig stort rådighedsbeløb i form af dyre mad, vaner og restaurantbesøg. Hele det der med at leve over evne, en helt nærmest manisk opførsel, det er nogle af de ting, lovebombing er, og det er noget af det, jeg har været udsat for. Generelt synes jeg egentlig, at lovebombing har for lidt fokus, men det føles simpelthen bare så ægte på så kort tid, at folk omkring en ikke rigtig forstår, når det egentlig stopper. Min nærmeste sagde tit til mig, hvordan kan det være, at du var så ked af det? Du kendte ham jo kun i x antal måneder. Ja, jeg kendte kun den såkaldte før x antal måneder, men jeg connectede med ham mere, end jeg har connectet med nogen andre. Ingen gang min ekskæreste, jeg var sammen med i 3 år. Der er snart nu gået et halvt år, og han fylder stadig ekstremt meget af min hjerne. Jeg har prøvet 100 måder at bearbejde det på. Selvom den følelse, han gav mig, prøver jeg at hægte op på, at det ikke er ham, hverken fysisk eller psykisk, jeg vil have, men følelsen, han gav mig, jeg hungrer efter. Så mit spørgsmål er, selvom jeg godt ved, at jeg har været udsat for det her begreb lovebombing, savner jeg ham helt ekstremt. Jeg er svært ved at date andre fyre. Jeg er blandt andet rigtig god til at sammenligne og frygte på en eller anden måde hele datinglivet. Skal jeg bare droppe Tinder, eller hvad er løsningen? What to do? Hvad sagde hun lige til sidst? Skal jeg bare droppe Tinder, eller hvad? Ja. Okay, der kan vi i hvert fald starte med at sige ja. Ja, det er lige down your alley, det her spørgsmål. Men der, okay, lovebombing. Ja, okay, ja, lad os lige snakke om det. Det er virkelig en meget brugt, men også en virkelig, virkelig farlig manipulationsteknik. Det er nemlig, som hun beskriver, altså det her med, at der er, man har en partner, som bare overøser en med komplimenter, med opmærksomhed, med kærlighed, så du føler dig mega speciel og helt vildt set. Og så har de jo bare 100% kontrol over dig, ikke? Fordi så har du bare mega meget tillid til personen. Og jeg er jo ved at skrive Sexmagasinet Volume 2, hvor en af de ting, som jeg har researchet rigtig, rigtig meget, det er Marilyn Manson, ja, som jo er den her serieovergrebsmand. Og det er også den manipulationsteknik, han ligesom har åbnet alle sine forhold med. Altså lige for en hurtig kontekst, altså Marilyn Manson, han blev jo kaldt ud sidste år for en masse sådan rigtig, rigtig grove overgreb, som, altså, hvor han har groomet meget, meget unge kvinder, hvor altså, han så nærmest har holdt dem i fangeskab i al den tid, de så har været kærester. Helt vildt. Nå. Men ja, Marilyn Manson, mega abusive, farlig mand, der bruger lovebombing. Og nu siger hende her, at hun, altså hun ved godt, hun er blevet udsat for det her, men hvorfor står hun så tilbage med den her sådan følelse af, at er savn, er savn. Og der har jeg så bare skrevet abusive forhold. Altså sådan her er det jo rigtig, rigtig tit, når man har været i et psykisk voldeligt forhold. At du er så, du er jo blevet så groomet, og du er så fastlåst i den her partners greb, fordi de netop har manipuleret dig til et sted, hvor du, hvor det her er din virkelighed, og du har vendt dig til at blive behandlet på den her måde, og så kan du ikke rigtig komme ud af det der igen. Altså, du har ligesom mistet din realitetsfornemmelse. Altså, det her er blevet din nye virkelighed. Det er den virkelighed, din voldelige, psykisk voldelige partner har skabt for dig. Så jeg synes, det virker meget naturligt, at hun, at hun på trods af, at hun har en eller anden rationel idé om, hvad det er for noget, hvad det er for en manipulation og grooming, hun er blevet udsat for, stadig har det her savn, fordi han har jo groomet hende til at have det på den her måde. Mm. Ja, ja, det er jo sådan en rent biologisk reaktion, altså fra hendes krop, at den har fået så mange endorfiner og gode hormoner ud af hver gang, han har givet hende et kompliment, eller en kærlighedserklæring, eller en eller anden stor romantisk gestus, at det husker kroppen. Så vi er bare sådan indrettet sådan, at vi kan huske netop orgasmerne og kyssene og gaverne og alt det fantastiske, alle de vidunderlige kærlighedshormoner, som det satte i gang i vores krop. Så selvom vores fornuft godt ved, at det her det var faktisk et rigtig dårligt menneske for os, så husker vores krop stadig alt det andet, og så kan man jo savne stadig. Og så tror jeg også bare for mig, at det er vigtigt at sige, at hun siger ligesom, at der er gået et halvt år, og forholdet var så kort, så nu burde jeg jo være videre. At den der idé om, hvor lang tid hjertesorg må vare, er bare så sådan, det er sådan en mærkelig ting, sådan, hvem har besluttet det? Hvem har sagt til dig, at du skulle være videre nu? Altså hvis du ikke er videre nu, og du ovenikøbet, som hun siger, har gjort så meget arbejde med dig selv, prioriteret dig selv, bearbejdet den her oplevelse, det her traume, læst op på det, ved, hvad det handler om, gjort alle de her gode ting. Hvis du stadig ikke er videre, så er det jo fordi, at du er i en proces. Hvis nu du intet havde gjort, hvis du bare havde lagt dig i første stilling i et halvt år og grædt og sagt dit job op og ikke set nogen mennesker og kun spist ting, som du følte var dårlige for dig, og kommet mere og mere ned i sådan et sort hul, så kunne man sige, okay, du skal altså op og ud, og så vil du komme videre. Men du er jo i gang med hele den her proces, så når det tager lang tid, er det bare fordi, det har været rigtig voldsomt. Men du er på rette vej. Altså, du tager hele tiden et skridt i den rigtige retning, og du er tættere på at være kommet videre for hver dag, der går. Yes, jamen altså, netop. Altså, at det tager lang tid for hende at komme over, det er jo netop bare et bevis på, at det her, at han kom rigtig, rigtig langt ind under huden på hende. Også det her chok af netop at være blevet groomet. Altså, jeg går i hvert fald ud fra, at hun måske ikke har vidst, hvad lovebombing var, før det her forhold det var færdigt, og hun begyndte at søge en eller anden afklaring omkring, hvad er det lige, der er sket her, og hun så fundet frem til det her. Og det bevidner jo også om, at hun har haft brug for, nemlig at altså simpelthen finde ud af, hvad fanden er det lige, der er sket. Ja, altså, jeg synes bare, hun skal tage sig alt den tid, hun skal tage. Og ja, mega flot, at hun er kommet til det punkt, hvor hun kan se, hvad der er sket for hende. Ikke? Jo, det synes jeg også. Jeg synes virkelig bare, at hun skal være glad og stolt over, at hun er i gang med den her proces, at hun har fået så stor en indsigt, at hun kan se faresignalerne næste gang, arbejde videre med sig selv med alle de her gode ting, huske at gøre altså sådan helt basically de ting, der føles godt og er rart i hendes liv, og så stole på, at det bliver bedre, det er allerede i gang med at blive bedre, det er bedre nu, end det var for 3 måneder siden, og lige så stille og roligt, så savner du ham mindre og mindre og mindre. Ja, jeg nikker. Mm. Sofie Riese Nors, tusind tak, fordi du ville komme i dag og snakke om hjertesorg over fuckboys og Tinder-kultur. Selv tak. Det har godt nok det har været lidt af en rutsjebanetur, synes jeg. Jeg har virkelig skulle grave op i nogle følelser, jeg prøver at ikke gå ind i så meget. Men det var også rart lige at faktisk på en eller anden måde få lidt closure på den her genbesøg det for at lukke det. Ja, netop. Og så tusind tak for invitationen, og tak fordi du ville tage det her op også. Selv tak.